तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तुरु को इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, हे बेटा, तू मेरी जरा अवस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक रह चलना, कदन भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो, ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये वृद्धा अवस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यूं कहने पर महाराज यजाति ने कुपित होकर उन्हें भी शाप दिया, जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा ना होगा। यदु ने कहा, हे महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझ दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। ये जाति बोले, हे बेटा, महान देवता भगवान श्री विष्णु जी जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र शाप से मुक्त हो जाएगा। राजा यजाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, हे बेटा, तू मेरी वृद्धा अवस्था ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी वृद्धा अवस्था दीजिए और आज ही मेरी युवा अवस्था से सुंदर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, हे महात्मे, तूने मेरी वृद्धा अवस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हो। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, शस्त्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंवर और व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे काम आसक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वर्तांत का स्मरण ना रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अशुबिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशाला को देखकर बोले, हे भद्रे, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धा अवस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, हे राजन, आप दोष रूपा जरा अवस्था को त्याग कर आए हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप एक दोष से लिप्त हैं, जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी दो सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है जो सोत रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। यजाति ने कहा, हे शुभे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठी से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूँ। अशुबिंदुमती बोली, हे राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी, जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूं उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। यजाति ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को नहीं ग्रहण करूंगा। हे बराने, मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना सबका तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। हे सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अशुबिंदुमती बोली, हे महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज यजाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गंधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अशुबिंदुमती को ग्रहण किया और युवा अवस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अशुबिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भले भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, कामनंदिनी अशुबिंदुमती ने मोहित हुए राजा यजाति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे पृथ्वीपते, आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, हे महाभागे एव मस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्य भोग से निस्सप्रह अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आवाहन सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अशुबिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, हे महाप्राज्ञ, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूँ। राजा ने कहा, हे बेटा, पुण्य आत्मा द्विजों, ऋतविजों और भूमिपालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे, उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। तत्पश्चात राजा यजाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेक प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बाले, और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। यह सुनकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। राजा बोले, हे महाभागे, तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है जो पुण्य आत्मा होकर भी मृत्यु लोक से इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः हे सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। हे प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अशुबिंदुमती बोली, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान श्री विष्णु जी के भक्त हैं, वैष्णवों में परम वैष्णव हैं, जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया था। हे राजन, केवल आपने ही मृत्यु लोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरा अवस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। हे नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मृत्यु लोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। हे महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन नहीं मिलता।